الله می فرماید که وصینا الانسان، امر کردیم و وصیت کردیم انسان را به والدیه احسانا، در حق پدر و مادرش به نیکی کردن. ما برای انسان وصیت و سفارش کردیم که امرای والدینشون خوبی بکند. این موضوع از نظر عقل و از نظر دین تثبیت است و معلوم است، ولی نمونهش هم برش عرض کردیم. حتی با وصل که عقل درک میکند، بخاطر که خوب جاگوزین شد، ما علت احترام را و احسان را هم توضیح دادیم. بخاطر ازی که حملت و امه، برداشت او را مادرش، کرهن به سختی و وضعت و کرها و به سختی او را گذاشت. مادرش او را به سختی بلند کرد. 9 ماهی که طفل در شکم مادرش بود، چقدر چیزا را بعدش آمد خوردن نتانست، چقدر تکلیفی داشت. یکی از اوقات یادم میاد کسی آمد در زیچی گفت که امی مادرش سر شکسته بود، زده بودش فرزندش. بعد از پیش امی مسئول که آمد و برش گفت چرا تو کردی؟ خب دلال دیگه نداشت. باز یک اکسنگ بود که خورترک شد، 1 کیلو 1-2 کیلو می آمد. یه را گرفت دمی شکمش هم تو خوب پخته بسته کرد. شما باور میکنی 1 ساعت 2 ساعت تیر نشده که یک قچیق می زد که از برای خدا مردم. هیچ گرمی، فقط در شکم سنگ بسته کرده بود. بعد برش گفت که ببین بچه، امی وزنش بسیار کوچک بود و 2 ساعت 3 ساعت تیر نشد که چیخ زده رفت. مادر تو را 9 ماه فکس در شکم گشتانیده. به خاطر تو بارها خواب نکرده، به خاطر تو بس چیزا را نخورده، و آنچه که خودش میخورد امور به تو هم میداد، یعنی تو را هم تغذیه میکرد در حقیقت، و چقدر به سختی تو را گذاشت. و دکترها میگه که یک دردی که به مادر میگه بیش از 30 کیلوگرم وزن است که بر یک دردش که مثل چیزی را سرش بزنی. قرآن میگه که به سختی برداشتش و به سختی بر زمین گذاشتش، بعد از اون ولایت نکرد. و حمله و فصاله و اقل حمل و جدایی او از شیرش 30 ماه است. اقل حملش 6 ماه و فصاله و اکثر مدت جدایی از او 30 ماه است. در آیه 233 سوره مبارکه بقره آمده بود که والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادر برای اولاد خود 2 سال پوره چی بدهد؟ شیر بدهد. بنان چقدر وقت می شود؟ 24 ماه می شود. در اینجا می 30 ماه. چرا در اینجا اقل مدت حمل را گرفته که 6 ماه هست؟ یعنی اقل دوران حمل 6 ماه، اکثرش 9 ماه، که پس به مو 24 می آید. در حالی که مجموع دوران شیرخوارگی مورد بحث 30 ماه هست. بنان شیرخوارگی در حقیقت 2 سال کامل اگر انسان بدهد، 2 سال کامل پس اما عنوان رو بر خود میگیرد. و حمله و فصاله و اقل حمل او و فصال و جدایی او از شیرش 30 ماه هستند، که در 6 ماهگی این طفل به دنیا بیاید. ولی از خود پرسان بکنه، الله شاهد است که اگر در بدن ما یک نجاست باشد، یا تو به تعبیر دیگه کسی به اینه قبول برکنی کن چطلیا را بشوی و پاکش بکن و لاغی کس کار بکنند، ولی مادر در حق اولادش چنین کاری کرد. هر شب گریان بکو بخی نان برش بده، ترک و خوش بکو، و شبها کتش بیخوابی میکنند، شبها کتش بیخوابی میکنند. این انسان باید یک بار ملتفت باشد. مادر خو این کار کرد، ولی مسئولیت کیست؟ پدر است که بعد از این در تربیت از او بکشد. پدر ملتفت به تربیت شد، مادر ملتفت به تربیت شد، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی. حتی اذا بلغ اشده، این انسان زنده ماند، این انسانی که از 30 ماه خلاص شد زندگی کرد. حتی اذا بلغ اشده، تا ای که رسید به کلان سالیش، و بلغ 40 سنه، و رسید به 40 سالگی خود. مادر و پدر هم زنده هستند و این طفل این به 40 سالگی رسید. در 40 سالگی تویز که به قوت عظمت خود رسید، داخل خودش صاحب فرزندا شده، خودش صاحب یک خانواده شده. خاله میگوید، خاله گفت رب پروردگار من، اوزعنی، توفیق ده مرا ان اشکر نعمتک، تا شکر بکنم در مقابل نعمت تو. یا الله به من توفیق بده. ولی می اندیشه، ولی میاندش که والدین یعنی کی؟ ببین خودش دارای فرزند شده، خود به خود به مادر ملتفت میشه که من قصر اولاد خود رحم دارم، شفقت دارم، من خواهم فرزند هستم. بنان والدینم زنده است، اینا سر من چقدر مهربان هستم. یا الله به من توفیق بده تا شکر بکنم نعمتک التی انعمت علی، در مقابل نعمت تو که بر من احسان کردی، و علی والدی و بر پدر و مادر من چی احسان کردی. یا الله والدین مرا مسلمان پیدا کردی، بعد والدین در تربیت ما کوشید و مرا مسلمان تربیت کرد. یا الله آل تو توفیق بده که چی بکنم که سپاس نعمت تو را بگم. یا الله ما هم فرزندان خود در روشنی از دین تربیت بکنم. این تو تربیت میکنم. خدای به مادر و پدرم احسان کردی به اسلام، باز به با من احسان کردی که اونها مرا امت مسلمان تربیت کرد. آل توفیق برم بده که خدا من این تربیت سالم دینی را به اولاد خود انتقال بدم. و در پهلوی از او و ان اعمل صالحا، و آنکه کار نیکو را انجام بدهم. ایتو نیکوی که ترضاهو، که راضی شوی تو از آن. یا الله تو از آن راضی شوی. و اصلح لی فی ذریتی، و صالح کن برای من فرزندان مرا. یا الله به اساس اعمال نیکوی که میکنم و توفیق و شکر که از تو خواستم، یا الله برای من نیکو بگردان فرزندان مرا. اینی توب تو الیک، هر انا من رجوع کردم به سوی تو توسط اعمال نیکو با توبه و با نیایش، یا الله با تو رجوع کردیم. و اینی من المسلمین، و قطعا ما از جمله مسلمانان هستم. و اینی من المسلمین، قطعا از جمله مؤمنان و مسلمانان هستم. ارگا چونین نقطه را گفت، هم سپاس از الله میکند به خاطر که والدینش مسلمان است، باز الله را سپاس میگه به خاطر که خودش تربیت شده، باز میگه یا الله توفیقم بده که اولاد خود را چنین تربیت بکنم. و قطعا ما از جمله مسلمان هستم. دیگه شکوک و شبهات را بر خود جای نمیدهد. اولئک این می خانواده، اینی جماع، الذین آنانی هستن که نتقبل عنهم، قبول میکنیم از ایشان احسن ما عملو، نیکوترین آنچه کردن، نیکوترین آنچه کردن که توحید و ایمان اعمال صالحش بود، کل شما از پیش میپذیریم. و نتجاوز عن سیئاتهم، و در میگذاریم از جرمهایشان، از سیئات و بدیشان در میگذاریم و با اونها را به اون مؤاخذه نمیکنیم. فی اصحاب الجنه، در اهل بهشت باشند. فی اصحاب الجنه، این خانواده اهل بهشت باشند، یعنی خودش، والدینش، انصارش و اولادش، کلش فی اصحاب الجنه، اهل جنت هستند. چرا؟ در تربیت دقیق بودند، ملتفت بودند. وعد الصدق الذی، وعده حق و راست است که الذی کانوا یوعدون، که وعده داده می شوند به اونها. وعد الصدق مفعول مطلق برای فعل محذوف است که یعیدهم وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، وعده می دهیم ایشان را آن وعده راستی که به اینها وعده داده شده بود، اما وعده را در حقشان تدبیت میکنیم. پس الله چی میکند؟ به اساس اعمال نیکوی از اون از خطاهایش در میگذرد. یعنی انسان در من حیث انسان شاید گناه داشته اید نی که قطعا گناهگار میشود. ما فقط معتقد بری هستیم که پیغمبران خدا معصوم هستند، دیگر هر انسان من حیث انسان گناهگار است. ولی تفاوت داریست که یک تعداد گناه میکند و استغفار میکند، یک تعداد گناه میکند و در فکرش نیست. این خود نتیجه شد. پس خانواده صالح کدام خانواده شد؟ که در تربیت خود، در تربیت اولاد و در استقبال و احترام از والدینش بکوشد. اینی خانواده خانواده خوب است، یعنی گذشته را فراموش نمی کنه، در آینده بی پلان نیست و همیشه می خوان از اردو بعد حیاتش استفاده کردن خود را به الله جل جلاله نزدیک بکنه. بهترین خانواده این می خانواده است و الله جل جلاله برشان فی اصحاب الجنه، اینا از اهل جنت هستند. ببینید که فی اصحاب الجنه متعلق به محذوف است که حال برای ضمیر هم می شود. در تقدیر تو رسته که حال کونهم موجودین فی اصحاب الجنه، حال کونهم در حالی که ایشان موجود می باشند در اهل جنت. این اگر در جنت کسی می رود، یک گروهی که در جنت قرار داره این می فهمید است، اینی مفهوم است. آن نتیجه یک فامیلی که ملتفت نیست، یک اوت باد میکنیم، چی کنه میکنین که میخوان که چونین فامیلی باشین؟ میخوان یک فامیلی باشین که از اهل جنت باشین. پس در استحکام روابطان دقیق شوین، اگر میخوای خانواده را تشکیل بدی، پشت زبط و برد نگرد. پشت خانواده که دیندار است کامیابی حاصل بکن. اصلا مهم نکته ایست. بعد که الله برد اولاد داد، ملتفت برش بود، از اول دقیق شو برش که این انسان کی است و با کی آروسی میکنه و نتایج از چی میبرد. به طور مثال یکی از کسای مسلمان شده و علت اسلام خود را نوشته میکنه، بعد میگوید که ما وقتی که از شاگردان خود پرسان میکردم که شاگرد عزیزم تو چی میخوای که داینده شوی، بازو میگفت که من میخوام انجینر شوم، دیگهش میگفت دکتر شوم، دیگهش میگفت پروفسور شوم، هر کس میگفت. یک دفعه پرسان که بچیم تو چی میخوای چی شوی، گفت که من میخوام صحابی شوم. ما گفتم این صحابی یعنی چی؟ این چی رقم رشته است و این چیز است که تقاضا میکنی؟ گفت فرزند به من گفت که پدر و مادرم میگفت برام که بچه‌م تو باید صحابی باشی. این پروفسور ورخطا میشد، تلفن میکنه برای خانوادهش و میگه که من فرزندتان پرسان کردم که تو چی میگو؟ من میخوام صحابی شوم. صحابی یعنی چی؟ و این پدر و مادر برشن که لطف بکن خدا خانه بیا، این گفت تلفن نمیشود، من میخوام اوجه تو را توضیح بتم. وی برش چون تعجبایسته میره خانه از ای طفل. بعد والدینش برش میگه که ما مسلمان هستیم، از او بعد توضیح برش میدهد که این دینی که ما به این معتقد هستیم دین توحیدی است، اساسات از این نیست، یک دو سه چهار، چرا آمده این دین؟ به اینی علمان، به اینی اهداف پنجگانه. بعد این دین که تدبیق کرد، که رشدش داد، کی در گسترشش کار کرد، کی را سر خود عملی کرد؟ کسایی که بس با پیغمبر علیه السلام ایمان آوردن، خود کم میخوردن و به دیگران میدادن، مواسات میکردن، صفات صحابه را برش میدهد میدهد میدهد میدهد و در اخیر باز وقت نان میرسد، نان کیمیق عادی کشالو است، بسیار بالذت نفر میخورد. وقت پرسند که چرا این قلمزه دارد؟ که به خاطر این دین است. هر کسی که خوب مسلمان باشد الله در نانش هم برکت مندازد، اونانش هم بسیار با مزه میخورید. آهسته آهسته این نفر رشد میشه، بالاخره الله مسلمانش میکند. بنا ایتو فرزندای هستن که ایتو پدرای هستن که فرزندان خدا پیش از اینکه او بفهمد میگه باشیم تو چی میشی؟ اینو تو یک انسان باید شوی، اینو تو یک انسان دیندار باید شوی. او بشه خود همو تو آماده میکند. یعنی شما فکر بکنید در خانواده که دین است، از پیش پرسان که این کسایی که در محترم میگه کی هستن؟ باز میگه این دشمنان ما هستن. صراحتا بهت میگه. و کسی که در خانه هستن، وقتی که میبینی جانماز برتمن داده و نماز میخواند، طفل نمیفهمه که سبحان الله چی است، طفل نمیفهمه که سجده چی است، ولی یاد دارد من دازد خود را. و خانواده های هستن که طفلش سخن یاد ندارد ولی کف زدن یاد دارد، رقص کردن یاد دارد و اعمال ناشایسته را یاد دارد. اگر کی گرفته؟ از والدینش گرفته. پس او خانواده ای که دیندار تربیت شد، نتیجیش هم گرفت فی اصحاب الجنه، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. علی دوم فامیله به ما معرفی میکند، دوم فامیله والذي قال لوالديه اف لكم، و آن شخص دیگری که گفت برای پدر و مادر خود اف لكما دلتنگ شدم، اف لكما دلتنگ شدم از سخنان شما، اتعیدانینی، آیا ما را وعده میدهید ان اخرج که مبعوث شوم، برانگیخته شوم؟ و قد خلت القرون من قبلی، و مسلما گذشتن پیش طبقه های از مردم، پیش خو بسیار مردم گذشت، هیچ کدامی زنده نشد، هیچ جنتی در کار نبود. و هما یستغیثان الله، و آن هر دو فریاد میکنن الله را، ویلک آمین، چپ باشه و باشه ایمان بیا. پدر و مادر چی نکد؟ ملتفت نشد در تربیت اولاد خود، در اول خورترکی دین برش نشان نداد، در اول فهم دینیش بلند نبود، بچه کلان شد در جای دیگری رفت و هضم شد. بعد از او فرزند مسلمان رفت در کجا چی کار کرد؟ پشتو چی شد؟ فارسی شد. گپ دین از یادش رفت، گپ اصلی زندگی کردن از یادش رفت، کل فکر از این در کجا رفت؟ در کارهای بسیار بی‌معنا، بسیار کوچک که نباید در او میاندیشید. او فکرش بخش تربیتیش ضربه زده. بنان روزی میشود که والدینش میبینه که نماز نمیخونه، با دلش درد میکنه، باز میگه بچه نماز بخوان. بخوای مادر تمام روز نماز نمازی چی؟ دیگر روز میبینه که شراب در خانه میخوره، ای باشیم از برای خود ای کار نکو. و بر بیرون هم کسی گفته نمیتونه. دیگر این یک دختر در خانش آورده. از برای خود ای والدین چی خواد کرد؟ آخر وقتی که رد میکنه میگه اف لکما. بسیار دلتن شدم از این تعصب شما. اق گفتن شما. اتعیدانینی آیا وعده میدهید مرا ان اخرجه که مبوس میشوم؟ برانگیخته میشوم و قد خلت القرون من قبلی. و مسلمن گذشتن طبقه های پیشین. ببینی که اول خود دلتنگ میشم. تا دیروزی فرزند عقیده کفری خود را پت کرده بود. آخر با والدینش اظهار میکند. آخر کفر خود را با والدینش اظهار میکند. وقتی که کفرش را گفت پدر و مادر ایران میمونه. چی میگو باشه؟ و همای استغیثان الله. اردوی آنها فریاد میکشن به الله جل جلاله. ویلک آمن. هلاکت و افسوس بر تو. ویلک آمن. وای. ایمان بیار. این وعد الله حقون. یقین وعده الله راست است. وعده الله راست است. فیقولو پس میگوید ما هذا الا اساطیر الاولین. نیست آنچه که شما میگوید مگر قصه ها و داستان های خرافی گذشتگان. بس امی رقم خطاب میکنند. ملتفت نشده بسوش. وقتی که بچه به پای خود استاده شد بعد یا پای پدر و والدین خود را دروپا نمیخرد. با اوی سالت قائل نمیشود. اولئک اینمی خانواده که در تربیت ملتفت نشده. پلان برای تربیت خود اولاد و خود خود نداشت. اولئک الذین حق علیهم القول. این جماعه و این خانواده آنانی هستند که ثابت شد علیهم بر ایشان القول و عذاب، وعده عذاب ما. فی اممین از جمله امتهایی که قد خلط در گذشتن من قبل پیش از ایشان من الجن والانس از انس و جن. فی اممین قد خلط در قطار او امتهایی که من قبل پیش از ایشان بودن من الانس و جل از انس و جن من الجن و الانس از جن و انس. اونا هم گذاشتن در کفر و بیدینیشان. ای هم ده هزار بود ده هزار یک ای هم کشتن. بنان امتهای دیگه کفری هم گذاشت. ای هم در قطار امو مردم بیرون رفت. انهم کانو خاسرین. مسلمن ایشان بودن زیانکار. مسلمن بودن ایشان زیانکار. ولی کل درجاتون مما عملو. و هر یکی را مرتبه هایست از آنچه که عمل کردن. یعنی این قانون شد هر انسان به اساس تربیت خود درجات میگیرد. هر قدر در تربیت خوبتر ملتفت شدی به امو اندازه نتیجه خوبتر میگیری. هر قدر کوتاهی کردی نتایج سویت اما قدر بیشتر تر است. بنام مسئولیت کلگی به کی راجع میشود؟ به والدین راجع میشود. والدین باید در فکر اولاد خود بوده باشن و قرآن کریم سرزی ترکیز میکند. ولی کل درجات و مما عملو و هر یکی را مرتبه هایست از آنچه که عمل کردن. ولی وفیهم اعمالهم تا پوره بدهد برای ایشان اعمالهم نتیجه و جزای کردارهای ایشان را. و هم لا یظلمون و ایشان و هم لا یظلمون و ایشان ستم کرده نشوند. و هم لا یظلمون و ایشان ستم کرده نشود و مطابق به اعمالش بدله میگیرد. ببینین که هر کس متفاوت است. اگر یک فرزندتان که در خانه‌تان تولد شد نامش را گفتیم مصعب و بعد به فرزندت بگو مشناسی بچه مصعب کی بود؟ باز تاریخ برش بگو مصعب انت یک دعوتگر الهی، انت یک شهید در راه خدا، یک عالم، یک انسان نستور. تاریخش را بگو بگو بگو و تو باید انت یک انسان باشی. امی شور که خورد برش بگو مصعب نباید تو باشی، تو خود انت یک انسان هستی. او را خود به خود شخصیت میتونی. یک طرف دیگر است نام است یک دم از هرشبان. تو فرهاد دریاستی اما تو قرطک زده هم برو دیگر. این تو برش بگو دیگر. او خیالش میاد که من تو دیوانه هستم دیگر قرطک زده میرم دیگر. این خواهج اما تو میاید. به نه هرچه عنوان برش دادی اما تو هست. تو نام خوب از هرش بگذار و اندکترین غلطی کرد برش بگو فلان هستی. و دختر بگو زینب. میفهمی کی بود؟ نامش را برش بگی. تعریفش را برش دیر بکو، شخصیتش را برش معرفی بکو، شجاعتش را برش یاد بده. ببین دخترم تو انت یک انسان هستی، تو عایشه هستی، میبینی کی بود؟ این کارایی که بکنی اولاد تربیه میشود. ببین امون خط خود را میگیره و امون خط خود میرود. اگر نام یک گندور سرش بان بعد خیالش میگه که امون تو دیگر گای داغوش یکی خواد بود، گای داغوش دیگری خواد بود، گای رفیقی خواد داشت. پس ما هستیم که غلط تربیه میکنیم. قرآن کریم ولی کل درجات و مما عملو. هر یکی از خانواده ها را مرتبه است که نتیجه اعمالشون است. من معاملو از آنچه که به عمل آوردن تا پوره بده هم ایشان را نتیجه اعمالشون را در حالی که به ایشان ستم کرده نشود. و وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ وَرُزِقْ پیش آورده شوان آنانی که کافر شدن على النار بر آتش اذهبتم طیباتكم في حياتكم الدنيا آیا زایی کرده نعمتهای خود را اذهبتم زایی کرده طیباتكم نعمتهای خود را في حياتكم الدنيا در زندگی دنیا چقدر نعمتها الله بر داده بود عمر و جوانی و خانواده کلش زایی کردین و استمتعتم بها و بهرمان شدید از آن نعمتها را گرفتی و بدلش نداری جوابش ندادی فالیوم امروز تجزون عذاب الهونی جزا داده شود شما را عذاب خاری بما کنتم تستکبرون فی الارض به سبب آنکه تکبر میکردید در زمین به غیر الحق بناحق بناحق تکبر میکردید و بما کنتم تفسقون و به سبب آنکه بدکاری میکردید به سبب آنکه بدکاری میکردید آن ای بدلیتان را بگیرید به خاطر از اینکه ای تربیت است که فامیل ها را به طرف جنت و به طرف دوزخ میکشاند نمونه از این اقوامی که در تربیت اولاد خود ملتفت نشدن بر ما پیشکش میکنند وذکر اخاعات یاد بکو برادران هود را اذ انذر قومه چون بترسانید قوم خود را بالاحقاف در سرزمین احقاف احقاف جمع حقف در لغت به معنای سرزمین ریگی است و که به تپه نرسیده باشد از علایق مملکت عمان امروز است وقد خلت النذور من بین یدیه و به تحقیق در گذشته بودن ترسانندگان از پیش روی او و من خلیفه از پس ایشان عنوان چی بود؟ الله تعبدو الا الله که عبادت نکنه جز الله را این خود تسلی شد بر پیغمبر و هشدار برای آنانی که ملتفت به تربیت نیستند عنوان سخن کل یک بود الله تعبدو الا الله که عبادت نکنه جز الله را قسم با خداست اگر در فکر انسان توحید الله و ترس از الله را جای ندادیم هیچ کار خیر از او تصور نیست اینی اخاف علیکم هر آن من میترسم بر بالای شما عذاب یوم عظیم از عقوبت روز بزرگ قالو گفتن اجئتنا آیا آمدی با ما لتأفکنا عن آلهتنا تا باز داری ما را از معبودان ما فأتنا پس بیار به ما بما تعیدنا آنچه که وعده میدهی ما را این کنت من الصادقین اگر اصلی از راست گویان آنچه که وعده میدی آرا بر ما بیار قال گفت حضرت هود علیه السلام انما العلم عند الله جزی نیست که علم آمدن عذاب الهی و قیامت نزد الله جل جلاله است و ابلغکم ما ارسلت به و میرسانم به شما آنچه که ما با آن فرستاده شدم ولكني اراكم ولكن من میبینم شما را قوما تجهلون که گروهی هستید که نادانی میکنید قوما تجهلون گروهی است که خود را به جهالت مندازید خود راه غلط را انتخاب میکنید چنین نتیجه گرفتند فلما راوه پس چون دیدن آن عقوبت را عارضا مستقبل اودیتهم به صورت ابر روی آمده به میدانهای ایشان مستقبل اودیتهم و سوی میدان ها و خانه های ایشان قالو گفتن هذا عارض ممطرنا گفت این ابر ممطرنا که بارانزاست و میبارد سر ما به این فکر نکردن که عذاب الله هست همیشه به خواسته های نفسانی فکر میکردن ارگا که دیدن ابر که به طرف خانه هایشان میاید قالو گفتن هذا عارض ممطرنا این ابر است که بارانزاست و به ما میبارد چونی نبود بل هو مستعجلتم بهی بلکه به حقیقت آن ابر چیزیست که استعجلتم بهی به عجله طلب کردید آن را به عجله طلب کردید آن را و برای پیغمبرتان گفتین که کجاست اما عذابی که ما را میگیرد ریح فیها عذاب علیم باد سخت است که در آن عذاب دردناک است ریح فیها عذاب علیم بادی که در آن عذاب دردناک است ایتو بادی که تو دمیرو کل شیئن برهم زند همه چیز را به امر ربها به حکم پروردگارش ایتو یک بار سرساماوری نیست که از خود ارچی را خراب بکنه نه به امر ربها به حکم پروردگارش فاسبحو پس گشتن به این حالت خود لا یرا الا مساکنهم که دیده نمیشد الا مساکن مگر خانه هایشان دیگه ختم شد انسان ها انسان از بین رفت جز خانه ها چیز دیگرش دیده نمیشد كذلك نجزي القوم المجرمين چنین بدله میدهند قوم ستمگار و کافر و مجرم را الله چنین بدله میدهد ولقد مکنناهم فیها ولقد مکنناهم و مسلما جا داده بودیم قوم عاد را فیما ام مکنناکم فیه در آنچه که جا دادیم شما را در آنجا ما جا داده بودیم قوم عاد را در آنجایی که شما را جا دادیم در آن و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده و ساخته بودیم برای قوم عاد سمعا گوش شنوا را و ابصارا چشمها را و افئده تعقل و عقل و دل را فما اغنى عنهم سمعهم فاستفنكت از عذاب الله جل جلاله از ایشان سمعهم گوش شنوا ایشان ولا ابصارهم نه چشمهای بینا ایشان ولا افئدتهم و نه عقل راسخشان من شیء چیزی از عذاب الله جل جلاله را این چیزی که شما دارین و سرزمین آزین ما بر قوم عاد هم دادین انگامی که مخالفت الله کردن پس ای ابزارشان دافیشان نشد اذ کانوا یجحدون بآیات الله از بسی که انکار می کردن با آیات الله جل جلاله به نشانه های الله جل جلاله و حاق بهم و فرا گرفت بهشان ما کانوا به یستهزئون آنچه که با آن استهزا می کردن آنچه که با آن استهزا می کردن اما عذاب الله اینها را گرفت و از بینشان برد ولقد اهلکنا ما حولکم و تحقیق حلا کردیم آنچه گرداگرد شماست من القرى از قریه ها و صرفنا الآیات و صرفنا الآیات و گوناگون پدید آوردیم و صرفنا به معنی تصریف گوناگون پدید آوردیم الآیات نشانه ها را لعلهم یرجعون تا باشد که رجوع بکنند ما آیات را به اشکال گوناگون پیشکش کردیم یگان بار در وجود خودش یگان بار در نظام کائنات و یگان بار به کتاب و به وحی و به دیدن معجزات لعلهم یرجعون تا باشد که اینها رجوع کنند فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فشرا مدد نکردن فلولا نصرهم فشرا مدد نکردن هم ایشان را الذين اتخذوا من دون الله آنان که گرفتن بجز الله جل جلاله قربانا آلهة قریبی که نزدیک کننده آنها باشد با خداوند متعال پس چرا مدد نکرد آنان را که گرفتن من دون الله بجز الله جل جلاله قربانان آله قرب خداجویان قرب خداجویان که ساختن چرا کمکشان نکرد اتخذو مفعول اول در اتخذو محذوف است و آله مفعول دوم است و قربانان حال است که در تقدیر آیه تر است اتخذو آلهتن گرفتن معبودان را من دون الله بدون الله جل جلاله حال کونهم متقربا بهم در حالی که میخواستن به ای آلهشان به الله خود را نزدیک بکند این را میکردن بنابراین با گمان این که آنها را به خدا نزدیک میکند معبودا را ساختن بلدلو بلکه گم شدن گمراه شدن بلدلو بلکه گم شدن امی آلهه خود ساخته ای که وسیله تقربشان به سوی الله بود عنهم از نظرشان در اوجه دیگر نه بوتی بود و نه معبودی بود که اینا را کمک بکند بلدلو بلکه گم شدن آلهه باطل عنهم از نظر ایشان و ذالک افکهم و این بود نتیجه دروغ ایشان و ذالک افکهم نتیجه دروغشان امی بود که در روز سختی باز مددشان نکرد در روز سختی به کارشان نیفتید و ما کانو یفترون و آنچه که افترا میبستن دروغ با آلهه دروغین ارضیش گم شد فقط چی مان حق مان نه دروغ بافی ایمان و نه هم آلهه دروغیم. پیغمبر ما علیه السلام این حقایق را واضح و روشن به مردم گفت. و از جمله شکی شد که به طائف رفت. در طائف ای را آیات الهی را به مردم خواند. ولی متاسفانه که اونها ایمان نیاوردند. بلکه به اعمال بسیار زنندهی دست دادن که پیغمبر خدا را که سنگ زدند. و اطفالشان را پشت سرشان برد گفت که الا دیوانه آمد الا مجنون آمد پیغمبر خدا به بسیار افسوس و حسرت از اون مردم کناره گرفت و واقعا تشویش برش داشت که چی شد این مردم من چقدر سخنان خوب برای این مردم گفتم ولی متاسفانه که مردم از این خداهای باطل همیشه دفاع میکنن و به اون نیایش میکنن خداوند متعال تسلیتا وقتی که نماز صبح را پیغمبر خدا میخواند باز گروهی از اهل جن میگذشت وقتی که میگذشت و پیامبر خدا علیه السلام تلاوت میکرد قرآن کریم را در نماز خود ایره که شنیدن گفتن یک بار دار بخونین چی گپ است وقتی که رو آوردن میبینه که قرآن کریم را شنیدن. با مجرد شنیدن قرآن کریم ایمان آوردن. به نام پیغمبر خواهد تسلی داد که ببین ای پیغمبر. ایتو نیست که ای پیام نتیجه نمیدهد. ظرفیت را بکار است. اگر در ایجا نبود ای پیام آنقدر دقیق است که حتی در دل انسانها چی؟ بلکه در دل جنیات هم تأثیر میگذارد. اونها را وادار به این میکنه که ای پیام را باید بپذیرد. بنان الله میفرماید که و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن و اذ بیاد در ای پیغمبر صرفنا الیک چون متوجه ساختیم به سوی تو نفرا من الجن گروهی از جن را به تو متوجه ساختیم استمعون القرآن که استماع بکنن قرآن کریم را فلما حضروه بچون حضور یافتن به مجلس قرآن قالو گفتن انسیتو چوب باشید و دیگرها گفتن چوب باشید قالو گفتن به یک دیگرشون از بسی که بسیار جذاب بود قالو یک دیگر خود را گفتن چوب باشید کلگی همی گفت چوب باشید هر کدامشون آواز خود را بلند کردن فلما قضیه بچون تمام کرده شد آیات قرآن کریم در از تلاوت ولو رو آوردن الى قومهم بسوی قومشان منذرین ترسانندگان همین مردم ایمان آوردن بعد از او باز بروی قومشان رفتن و گفتن که ایمان بیاریم